teraz zdaje się, że to jest trzecia dziesiątka amerykańskich miast, będę tak z pamięci. Cleveland w stanie Ohio. To może do Akron w stanie Ohio wybierzemy się za 2 tygodnie. Niech tak będzie, od tego rozpoczniemy, a dzisiaj już kończymy nasze spotkanie, chociaż przez moment, z Maszyna Fabrik. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk, dziękujemy za dziś, a po godzinie drugiej? Po godzinie drugiej Nocna Polska, a my odsyłamy Państwa na hch.wordpress.com, jeśli ktoś potrzebuje danych na temat zagranych dziś utworów. Dobra. Trójka. Program trzeci. Upiór wychodzi na ulicę. Myśli, gdzie spojrzenie jej uchwycę. Tyle czasu traci na poszukiwania. A rana w sercu jest ciągle rozdrapana. Na radości musi w końcu wygrać z życiem ten pościg. Lubieżną pokorą zamglony otwiera na niebie czarne zasłony i chyba czeka na Mesjasza i pyta, gdzie jest wasza litość wasza. I chyba czeka na Mesjasza i pyta, gdzie jest wasza litość. Nie przyjdą psy, nie przyjdziesz ty. przyjdzie nikt, nie przyjdziesz ty. Stara od miasta zawanny, biegają małe bawiany. Jeden jest smutny jak kamień, a drugi jest mały, pijany. Skaczą bawiany przez ściany, żują banany i jamy. Ten jeden smutny jak kamień i drugi mały, pijany. Psy, nie przyjdziesz ty. Nie przyjdzie nikt, nie przyjdziesz ty. Stara od miasta od zimy, biegają małe pingwiny. Jeden jest mały i miły, a drugi na imię ma Jimmy. Skaczą pingwiny przez szyny, żują patyki i trzciny. Ten jeden mały i miły, i drugi na imię ma Jimmy. Nie przyjdą psy, nie przyjdziesz ty. Nie przyjdzie nikt, nie przyjdziesz ty. Nie przyjdą psy, nie przyjdziesz ty. Nie przyjdzie nikt, nie przyjdziesz ty. Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa. Rozpoczęliśmy od straszenia, od upiora. To był właściwie utwór podwójny, upiór i jelonki. I przez moment jeszcze przy muzyce grupy Utrata skład pozostaniemy, a potem w dalszej części Nocnej Polski sporo piosenek sprzed lat. No to może teraz Trupi Jeż. W świecie kruszy wrzesz, chodzili sobie trup i jeż. Trup chłodny był i zielonkawy, a jeż był skory do zabawy. Jeża nie brzydził widok trupa, trup nie zwykł był na jeża tupać. Żyli pod miedzą i w Bangkoku, za morzem byli też do skoku. Wzdłuż chodzili sobie jeż i trup. Trup był nieżywy, jeż kłujący, a obaj byli dość milczący. Jeż nic nie mówił w dobrej wierze o nie najświeższej tu pancerze. A trup w ogóle jak to trup milczał jak grób. Trup do jeża, czy też do trupa jeź. Najwyższy czas się rozstać, rozejść się w strony dwie. Tak rzekł raz trup do jeża, czy też do trupa jeż. Trup poszedł chyba wzdłuż, jeż poszedł raczej wszerz. Bo dziś tak snują się jak w trupie. W wieżu smutek jest i w trupie. Do dziś tak chodzą głupie zwierza. Bez trupa jesz i trup bez jeża. Jak głupie i wierzu smutek jest i w trupie. Do dziś tak chodzą głupie zwierza. Bez trupa jesz i trup bez jeża. Bez trupa jesz, bez jeża trup. Bez trupa jesz, bez jeża trup. Bez trupa jesz, bez jeża trup. Bez trupa jesz, bez jeża trup. Trup i Jarz. To był zespół Utrata Skład. A teraz będzie Zbigniew Hołdys z dwóch wydawnictw. Z filmowego Stalkera, a także z krążka Hołdys.com. Miły jest singiel Stalker, bo to nie tylko muzyka, nie tylko program wideo, ale także kawałek struny, na której Zbigniew Hołdys zagrał piosenkę, która za moment. Ale rozpoczniemy od płyty Hołdys.com i od utworu Pałac. Za to, że wywróciłem całe życie Twe i wybacz mi każdą rzecz, którą kiedyś przeraziłem Cię. Pamiętam jak przez ulicę z wielką gracją szłaś. Pamiętam jak na mój widok odwróciłaś twarz. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie, weź mnie całą noc. Pamiętam dzień w muzeum,

prostu z tobą być. Jestem zagubiony, trochę tak jak ty. Zostań ze mną, chcę po prostu z tobą być. Kochaj mnie, bo jutro stary będę już. Bardziej nie chcę grać puste. trzy utwory zespołu Ira, dwa z płyty Ogrody, jeden z pierwszego krążka Mój Dom. I to były bardzo dwie ważne płyty dla zespołu. Po pierwsze Mój Dom to płyta, dzięki której Ira mocno zaistniała, drugi album w karierze zespołu. A Ogrody to był krążek, który troszkę właściwie spowolnił działalność zespołu. I przez chwilę właściwie Ira zawiesiła działalność. Potem powrócili, są z nami do dziś. Zresztą na bodaj ostatniej płycie piosenkę ten Twój Cały Świat zespół przypomniał po raz kolejny. A z kolei Kuba Płucisz, przygotowujący w tej chwili swoją płytę solową, na niej zawarł między innymi piosenkę Nie tracę wiary. Zresztą państwo mieli pewnie szansę gdzieś tam w telewizji zobaczyć teledysk z dużą ilością wokalistów. No i oczywiście utwór trzeci, poza tymi dwoma wspomnianymi, to Jestem obcy. No to może teraz przeniesiemy się do Trójmiasta. Where's the producer? Who's the producer? Is speaking. I beg you, please don't waste my time. You've got my head, you've got my tie, but you won't be mine. Don't cry goodbye, hi. Looking for the primary experiences. I'm looking for the primary.

wieczory zimowe. Zawsze jesteśmy razem. Parelka, parelka, parelka, parelka, parelka, parelka, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Parelka, parelka, parelka, parelka, parelka, parelka, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Mogę korzystać z niej, chyba że wyłączą prąd lub odczuję tajemniczy swąd. Parelka, parelka, parelka, parelka, parelka, parelka, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Parelka, parelka, parelka, parelka, parelka, parelka, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Thank you. Progresję jesieni to zespół String Connection z płyty New Romantic Expectation. Moment wcześniej kompletnie zapomniany Kevin Arnold i pewnie troszkę już zapomniana Farelka. Nie tylko ta piosenkowa, ale ta fizyczna również. No i na początek grupa Golden Life, piosence, którą przed laty wylansował Marek Jackowski, a zresztą to był również jeden z większych przebojów Golden Life, czyli oprócz. W piosenkach była jesień, była zima, było lato, nie było wiosny. No ale wiosna zawsze jest w muzyce zespołu Big Day. Nie wysłać go.